Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze jest już piąta, czyli jeszcze godzina przed nami w ramach audycji Coś mi świta. Elżbieta Różycka program realizuje, Radek Nałęcz spędza ten czas przy mikrofonie. 212 dzień 2024 roku, bo dzisiaj 30 dzień lipca, dzisiaj jest wtorek, do końca roku zostało 154 dni. Abdon, Julita, Leopold, Maksyma, Marina, Piotr, Rościsław, również Ubysław, Ursus, a także Sekunda dzisiaj świętują swoje imieniny, także wszystkiego najlepszego oczywiście od trójki. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, ale też Międzynarodowy Dzień Sernika. Wydaje mi się, że można te święta ze sobą połączyć, wybierając się właśnie na coś pysznego wspólnie z przyjaciółką lub przyjacielem. O 4:53 słońce wzejdzie, no to już 7 minut, to właściwie 8 jest z nami, a zachód słońca o 20:31 jest za powiadany. Proszę zostać z nami do 6:00. Wspólnie się budzimy, również w towarzystwie takich nieśmiertelnych, chciałoby się rzec, nagrań. Nowa Aleksandria, czyli Siekiera. Pierwszy utwór po godzinie 5:00 w Trójce. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. Na miasto byleby ten rozkaz już był. 17:00 i my idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam, idziemy, miasto woła nas. Na 17:00 to już czas. Siedzi zupę soli i nie mówi nam nic. Łyżkę odkłada, bo mu ręka znów drży, a z włosów sypie mu się wciąż biały pył. Płyną godziny, a od Paśki i Krystyny nie ma znaku, czy są po stronie miasta drugiej, tam gdzie jest broń. Ktoś krzyknął, że tam nie mam po co już iść. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam, idziemy, miasto woła nas. Na 17:00 idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam, idziemy, miasto woła nas. Na 17:00 w sieci. Idziemy w miasto, czyli organek z albumu Ocej nas miłość. Ta płyta ukazała się z okazji 77. rocznicy powstania warszawskiego. Klaudia Szafrańska gościnnie w kilku utworach, ale również Ralf Kamiński, również Magda Umer. Wracając, no właściwie albo inaczej, nie wracając, tylko zostając przy okazji muzyki, a także właśnie tego rodzaju upamiętnienia kolejnych rocznic, no to właśnie płyta Wawa, czyli Brodka. To jest album, który odkrywamy przed Państwem w tym tygodniu po godzinie 10 w audycji Dobrego Dnia. Po 10 prezentujemy utwory z najnowszej płyty Moniki Brodki zatytułowanej Wawa, a ten album związany z 80. rocznicą, tegoroczną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Także można zdobyć tę płytę również słuchając Trójki, ale też wspólnie możemy odkrywać kolejne utwory, które znalazły się na tym muzycznym wydawnictwie. Także można było usłyszeć te piosenki w czasie specjalnego koncertu, który był transmitowany na naszej antenie. Dodam jeszcze, że w ramach obchodów kolejnej rocznicy specjalne wydanie audycji Ludzie 31 lipca o 23:00 gościem Agnieszki Szydłowskiej będzie Monika Brodka właśnie, a 1 sierpnia w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Będziemy prezentować historię powstańczej radiostacji Błyskawica. Dodatkowo również popołudniowe zapraszamy do Trójki będzie nadawane z Muzeum Powstania Warszawskiego, które swoją drogą też obchodzi 20-lecie istnienia. Między 16 a 19 w ten wyjątkowy czas 1 sierpnia na żywo z Muzeum Powstania Warszawskiego. Specjalne wydanie zapraszamy do Trójki. Przypominamy, warto się przygotować również pod kątem pogody, bo jak się okazuje, przed nami potworne uderzenie gorąca. O tym pisze Polskie Radio 24.pl na swoich łamach. Nawet 40 stopni w cieniu. W ciągu tych najbliższych dni możemy się spodziewać tego rodzaju historii, a także no, wspominaliśmy już o tym, że upały w Rzymie, ta fala upałów dotrze także do Polski. W środę na południu Polski temperatura wyniesie 30 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem, ale wciąż ciepło, tutaj powyżej 20, a w kolejnych dniach dobra pogoda się utrzyma na termometrach od 20 do 30 stopni. W niedzielę i w centrum i na Podkarpaciu również temperatura około 30 stopni i uderzenie gorąca, czyli te 40 stopni w cieniu, to prawdziwa fala gorąca, która przed nami, to początek przyszłego tygodnia. W poniedziałek na przeważającym obszarze Polski termometry pokażą 30 stopni i więcej. Nieco chłodniej będzie na północy i w górach. Tutaj będzie można tego ochłodzenia poszukać, ale faktycznie może się zrobić bardzo gorąco, o tym piszą synoptycy. No i również tę prognozę taką długoterminową w tym przypadku można znaleźć na stronie polskieradio24.pl. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a na razie Snow Patrol. If you're near, don't tell it like it is, 'cause I don't know how to hear or to learn, 'cause I wanna be in love without being loved in return. But hold me close, 'cause I wanna feel your fire like signals on the coast. And let it rage like the end of everything in this epoch, in this age. Being scared of what you give me, I am sorry unequivocally. I just don't know how to love.

urodziny kolejne, Kate Bush i Cloud Busting. To taki załącznik urodzinowy, ale debiut to rok 1978, przypominamy. W 2013 roku Kate Bush została odznaczona najwspanialszym orderem Imperium Brytyjskiego za wybitny wkład włożony w rozwój muzyki, a w 2023 została ta artystka wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Dobra okazja, żeby posłuchać dzisiaj wybranej płyty Kate Bush, jednej, drugiej, trzeciej. No, dorobek jest imponujący, więc jest z czego wybierać. 30 dzień lipca w 1968 roku, tego dnia urodził się Sean Moore, czyli wokalista zespołu Manic Street Preachers, a 30 lipca w 1993 roku ukazał się debiutancki album artysty, o którym mówimy Shaggy, po prostu Shaggy. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Puts me on my back, she says I'm Mr. Roo. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Roo. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin up filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate me body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my butt, she says I'm Mr. Roo. Romantic, call me fantastic. She touch me on my butt, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my butt, she call me Mr. Roo. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my butt, she says I'm Mr. Boom, boom. Baby, please, let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoon sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, then baby, love you the peas. I'm bombastic, then the fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Roo. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom Boom. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Roo. Romantic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give you loving, tell you loving well, good. I want you loving, can't beat it like you should. I give you loving, girl, you loving well, good. I want you loving. Girl, you remember the would you like to kiss and caress? Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on the box, she says I'm Mr. Roo. Oh, romantic, tell me fantastic, touch me on the box, she says I'm Mr. Boom. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Roo. Romantic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boombastic. Girl, your admiration, it a lick me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweet talk. Now go labba, labba, labba, and I chat fear fog. I'll get straight to the point, like a aura, aura dog. Come lay down on the jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will, and that's some sweet pillow talk. And bombastic, tell me fantastic. Nothing on the box, this is a Mr. Roo. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Roo. Pure Pleasure, czyli debiutancki album Shakiego, który ukazał się właśnie dzisiaj, tyle że no, kilkadziesiąt lat temu, rok 1993. Mówiłem Shaggy, a tak naprawdę Orwell Richard Burrell, bo tak nazywa się właśnie ten artysta. Kolejna data, 30 lipca w 1994 roku, w wieku 37 lat zmarł Richard Riddle, czyli lider, wokalista i autor tekstów piosenek formacji Jam. Nie brał nigdy lekcji śpiewu, był samoukiem, a swego czasu nawet odrzucił propozycję od zespołu Kombi, bo ten zespół, jeszcze Kombi pisane przez jedno i, złożył mu kiedyś propozycję przejścia do nich, ale on został wierny Jamowi. Nie mów. Malowany ptak, skazany na bluesa, zresztą taki był tytuł filmu biograficznego o Ryszardzie Riddlu. Tomasz Kot, fantastyczna rola, a film Jana Kidawy-Błońskiego, skazany na bluesa, film chyba z 2005 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, który przedstawiał życie lidera zespołu Jam. Dzisiaj mija kolejna rocznica śmierci Ryszarda Riddla, który odszedł w wieku 37 lat. Wracając do kalendarium, 30 lipca w 1997 roku urodził się Phineas O'Connell, czyli aktor filmowy i telewizyjny, wokalista, gitarzysta, autor tekstów, piosenek, kompozytor, producent muzyczny, a prywatnie brat Billie Eilish. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving, not a crush. Nie przepuści burzy, to i tak zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinają skórę. To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odmęty. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Oni cię nie napią, też bym tak zrobił. Jutro przeprosimy, pojutrze za pomno. Coś mi świta w sieci. A przegląd portali internetowych zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Polskie Radio 24.pl. Trump będzie zeznawał przed FBI w sprawie zamachu. Jest termin. To oczywiście zdarzenie, które miało miejsce 13 lipca, będzie analizowane. Próba zamachu w czasie wiecu wyborczego. Informuje amerykańskie Federalne Biuro Śledcze, że wezwie polityka ubiegającego się o fotel prezydenta po to, żeby wszystko wyjaśnić i sprawdzić. Wciąż nie są znane motywy działania 20-letniego zamachowcy Thomasa Matthew Crooksa, który był również widziany przez członków oddziału antyterrorystycznego 1,5 godziny przed zamachem. Tak wynika z opublikowanych przez New York Times i telewizję ABC wiadomości tekstowych wymienianych pomiędzy antyterrorystami. Sytuacja poważna, musi zostać wyjaśniona i oczywiście to nie jest jedyna publikacja związana z tym tematem, którą Państwo znajdą na łamach Polskiego Radia 24.pl. Teraz z lokalnego podwórka, no właściwie takim bandycie nie na czterech kołach, ale na dwóch kołach, bo tak często mówi się już coraz częściej w przestrzeni publicznej właśnie o osobach, które przekraczają prędkość i które to stanowią bardzo realne i poważne zagrożenie nie tylko dla siebie samych, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci ścigali go 45 kilometrów. Kogo? Mowa o motocykliście, który zarobił 600 punktów. Do tego też grozi mu ponad 46 tysięcy złotych kary finansowej, ponad 600 punktów karnych i do 5 lat więzienia. Policja Skępna, to województwo wielkopolskie, ścigała motocyklistę znajdującego się pod wpływem środków odurzających. No i właśnie w czasie tej ucieczki tyle ten mężczyzna dokonał wykroczeń, właściwie dziesiątki wykroczeń, że konsekwencje będą, mamy nadzieję, srogie. Kolejny artykuł, no to rzecz, którą znajdziemy na portalu Onet. Magda Linet pokazała kulisy igrzysk. Pytaliście się, jak jemy, więc no, te kulisy zostały odsłonięte, odkryte. Rąbek tajemnicy uchylony na koncie TikTokowym Magdy Linet. No i tutaj możemy zobaczyć faktycznie, czym żywią się olimpijczycy. Osoby, które mieszkają obecnie w wiosce olimpijskiej. Jest i szeroka oferta wypieków, są i owoce, i warzywa, i lodówki pełne jogurtów, a także stanowiska z owocami i warzywami. Także można znaleźć różnego rodzaju sery, także ciecierzyca i fasola, całkiem sporo. A Niemcy całkiem niedawno przecież narzekali na to, jakie jest jedzenie. Jedzenie to katastrofa. Tak mówili Niemcy kilka dni temu. Czeka się w kolejce niewiarygodnie długo, bo jest bardzo mało stanowisk wydawania posiłków. Kasza niedogotowana i wiadomo, kto się zjeżdża z całej Europy. No właśnie, to trochę tak już cytując klasyka i konkretny tekst z komedii Miś. Można żartować, można parafrazować, ale oczywiście najważniejsze są wyniki sportowe. Niemcy narzekają, Polka nie narzeka, mówi, że jest całkiem smacznie i w porządku, ale to już indywidualna kwestia, prawda? Jak i co komu podchodzi, jeżeli chodzi o te warunki żywieniowe, ale też warunki życia w wiosce olimpijskiej. Na portalu Onet można znaleźć i zapis wideo, ale też nieco więcej z tego sportowego menu. Za 15 minut godzina 6, Hugo, sobota wieczór, to przed nami. Wieczorem powiał ciepły wiatr, w buławce przeczuć coś się może stać. Dudni ulica obcych świateł blask, wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luz i otwiera się nóż, nudno, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść. Bezsens karmi mnie, świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe, jestem bez szans. Rozbita szyba, podniesiony głos, złudzeń przybywa, w sercu kłuje co. Bawi się luz i otwiera się nóż, nudno, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść. Bezsens karmi mnie, świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe i jestem bez szans, by nacisnąć spust, zmienić zasady grze. You know that Rome wasn't built in. Marciba w trójce, Rome wasn't built in a day. No, o tym, o tych rekordach temperaturowych w Rzymie mówiliśmy też, że czeka nas to także w Polsce, chociaż ostatnio zrobiło się chłodniej. Dzisiaj muzyczna poczta UKF po godzinie 13. Zapraszamy w imieniu Tomasza Rządy. Jeżeli mają Państwo ochotę usłyszeć jeszcze raz to nagranie, nic nie stoi na przeszkodzie, ale wybór jest szeroki. Wcześniej, bo o godzinie 12:00 news albo fake news, czyli audycja Piotra Łodeja. I tutaj kilka cytatów. Polska to kraj na dorobku, nie mamy czasu na odpoczynek. Urlop jest po to, by zrobić remont mieszkania, albo dorobić na boku, albo spędzić czas na przykład z wnukami i się nimi zajmować. Stereotypy, przekonania na temat czasu wolnego, odpoczynku od pracy w Polsce wciąż często bazują na założeniu, że nic nie robienie to zbrodnia. Tymczasem według wielu raportów Polacy są mocno zapracowanym narodem, a w ubiegłym roku według danych No Fluff Jobs aż 66% pracowników i pracowniczek nie wykorzystało całej puli urlopu wypoczynkowego. Więc dzisiaj w ramach audycji news albo fake news właśnie o tym naszym podejściu do urlopu, jak zdrowo także wypoczywać, Piotr Łodej i zaproszeni przez niego goście Katarzyna Oracz, menadżerka do spraw szczęścia i well-beingu, specjalistka do spraw HR-u, a także lekarz Paweł Wdówik, krajowy konsultant do spraw medycyny pracy, będą opowiadać Państwu i podpowiadać, jak spędzić dobrze ten czas. No bo jesteśmy w połowie wakacji. 30 dzień lipca w kalendarzu, a już za chwilę oczywiście zapraszamy do trójki, audycja poranna. Zapraszamy już teraz, zapraszam w imieniu prowadzącego, czyli dzisiaj Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki. Wydanie poranne niebawem startuje. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Elżbieta Różycka program realizowała. Radek Nałęcz mówił do Państwa. Jutro kolejne Coś mi świta od godziny 4:00.